Morawiniego, według którego rząd przegapił okazję do wykorzystania amerykańskich funduszy na zakup zaawansowanego sprzętu wojskowego. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem i nocą miejscami przelotnie popada deszcz, głównie na Pomorzu, ale burze możliwe także na wschodzie i na południowym wschodzie. Tej nocy od 7 stopni na północy, 10 w centrum i na wschodzie, 12 na zachodzie, do 14 na południu. Nad ranem w centrum i na południowym wschodzie uważajmy, bo tam możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie przelotnie padał deszcz. Możliwe również burze, a najmocniej popada w centrum i na południu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pogoda dynamiczna, odpoczywamy od upałów. Przez weekend nie zabraknie lokalnie silniejszych burz. Temperatura w poniedziałek na chwilę może przekroczyć 30 stopni Celsjusza, cokolwiek to znaczy na chwilę. Przed godziną 17 słuchacz informował o panice w Berlinie. Po mieście grasuje lwica i tak być może wspólnie zastanawiamy się, jak zwabić, zawołać, jak się woła na takiego kotka. Hej! Kici, kici, taś, taś. Dwie dwójki i siedem trójek, jak zwabić takiego, no co tu dużo mówić, większego kota. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. So well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Lift me up, lift me up, higher now I'm out. Lift me up, lift me up. Jak się woła na takiego kotka większego? Państwo na pewno mają skuteczną metodę, czym go zwabić i jak zawołać. No na pewno nie taś taś. Dwie dwójki i siedem trójek. A zaglądając do kalendarza jeszcze... W dniu świętego Hieronima, jak każdego dnia, pogodna dusza, problemów nie ma. Tak, ale jeśli taki lew, czy ten, że tak powiem, jego partnerka lwica krąży po mieście, może nie być wesoło. Dwie dwójki i siedem trójek na pomoc. 10 minut po 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz uwagę prosimy kierowców, szczególnie tych większych aut, bowiem śląska drogówka wzięła na celownik kierowców ciężarówek, a dokładnie tych, którzy nie stosują się do zakazu wyprzedzania na autostradach. Przypomnijmy, ten został wprowadzony z początkiem lipca, a że nie każdy się stosuje do nowych przepisów, funkcjonariusze tym niepokornym już wlepili niespełna 50 mandatów. Zakaz miał poprawić bezpieczeństwo, sprawić, że będzie nam się płynnie jeździło, ale czy tak jest rzeczywiście? No i dlaczego kierowcy decydują się na kosztowne, jakby nie było, łamanie zakazu? Odpowiedzi szukał nasz reporter Łukasz Tymków. Przede wszystkim to charakter tej pracy wymusza często decyzję o niestosowaniu się do przepisów. Tłumaczył mi przy jednym z parkingów kierowca tak zwanego tira. Ja nie mogę jechać szybciej niż 90 km na godzinę. Więc nie mogę na przykład przyspieszyć do 100 i nadrobić tego czasu. Jeśli go stracę, to go stracę bezpowrotnie w danym dniu. Wyjeżdżamy o danej godzinie i mamy gdzieś być o danej godzinie. Jest 15 minut czasem takiego zapasu, że możemy się spóźnić 15 minut. I tyle. I stąd to wyprzedzanie. A kto tego nie rozumie, to niech pojedzie sobie 5-6 lat, zobaczy, jak to wygląda. Całodobowy zakaz wyprzedzania nie podoba się żadnemu z moich rozmówców, kierowców zawodowych. Najlepsze były zakazy tymczasowe, to znaczy albo na jakimś odcinku autostrady. Było to jednak dobrym rozwiązaniem i myślę, że przy tym najlepiej pozostać. Tak samo dla mnie zakaz wyprzedzania ciężarówek w nocy też nie ma sensu, bo druga, trzecia w nocy z poniedziałku na wtorek potrafi być autostrada tam na Legnicy, właśnie na Niemcy. Znaczy stosunkowo zakorkowana, że jedna ciężarówka za drugą jedzie, a lewy pas jest pusty, a ciężarówki się męczą. Jak łatwo przewidzieć, kierowcy osobowych gorąco popierają zakaz. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że jest to dobry przepis wprowadzony. Jednak czy na pewno poprawiła się płynność jazdy na drogach szybkiego ruchu? To już nie jest takie oczywiste. Bardzo różnie. Jakby możemy zacząć od tego, że włączanie się do ruchu, czyli z pasów rozbiegowych, tak samo jak jazda gdzieś jedna ciężarówka za drugą. Robi się jeden wielki sznurek. Generalnie jeszcze nie zauważyłam poprawy sytuacji. Zobaczymy. Przepis musi się zaadoptować. To nie jest tak, że dzisiaj go wpuszczamy w życie i już dzisiaj wszyscy tak jeżdżą. Ludzie się muszą do tego przyzwyczaić. Kultura jazdy i tak dalej. Czy jest płynniej? Na A4 pomiędzy, powiedzmy, tam Kraków-Tarnów w miarę, bo jest mniejszy ruch. Ale tam też przez pewien odcinek są 3 pasy, więc teoretycznie nie ma problemu. Ale cała A4 w drugą stronę, czyli Gliwice-Wrocław i do granicy, to jest tragedia w obu kierunkach, bo to jest po prostu jeden ciąg. Czas pokaże, czy się kierowcy przyzwyczają, na ile się przyzwyczają, jak długo będzie trwało wprowadzanie tych zmian, tak prawdę mówiąc, w życie. Eliminacja aut ciężarowych z lewego pasa obnażyła ogromne braki umiejętności kierowców samochodów osobowych, mówi Rafał Bryła, instruktor doskonalenia jazdy ze szkoły Motorrad z Zabrza. No to zrobili sobie kierowcy polscy niestety z lewego pasa jedyny słuszny pas do jazdy i mam wrażenie, że jest notoryczne wyprzedzanie. Oczywiście to wcale nie upłynnia jazdy. W Polsce mamy jedną z najwyższych dopuszczalnych prędkości na drogach szybkiego ruchu i nigdy niestety to nie jest 140, a 150, 160. Ci, którzy próbują jechać z tą prędkością dozwoloną, maksymalną, czyli te 140, bardzo często napotykają tych z tyłu, którzy ich ponaglają, popędzają. Jest to ostre hamowanie i te właśnie niepotrzebne hamowania na autostradzie, większość kierowców o tym niestety nie wie, powoduje coś takiego jak korek fantomowy. Bo jeżeli ktoś zhamuje bardzo znacząco, osoby za nim hamują i robi się taka reakcja łańcuchowa i ta osoba za 2-3 kilometry w tym sznureczku tych pojazdów praktycznie wyhamowuje do zera. Można więc wysnuć taki wniosek, że wprowadzenie zakazu wyprzedzania dla ciężarówek nie jest jedynym lekiem na całe zło, które dzieje się na polskich drogach szybkiego ruchu. I aż samo ciśnie się na usta, że jeśli chcemy zmian, powinniśmy je zaczynać od siebie. a zgodnie z nowymi przepisami ciężarówki nie mogą wyprzedzać innego pojazdu na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Oczywiście wyjątkiem jest sytuacja, w której poprzedzający pojazd porusza się z prędkością niższą o co najmniej 10 km na godzinę. Mandat za złamanie tego zakazu to 1000 zł. Zresztą zakaz wyprzedzania na autostradach ciężarówki przez ciężarówki to był gorący temat w miniony weekend na Master Truck Show w Nowej Wsi Polskiej na imprezie pod patronatem Polskiego Radia. Byłem, słuchałem i wsłuchiwałem się także w głos kierowców i bardzo chętnie zrobię to również teraz tu z Myśliwieckiej. Czy tylko wysokie mandaty mogą być batem na niepokornych? No i co może ukrócić wyścig słoni? 2 2 i 7 3, numer telefonu nasz redakcyjny. Swoją drogą szerokiej drogi. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zadławić. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen, sen, sen, sen. Południowa audycja, zapraszamy do trójki i oczywiście Tila w 17 minut po godzinie 17. No i szukamy skutecznej odpowiedzi, czy właściwie zawołania, no nie wiem jak to nazwać, no rzecz jasna to nieprosta sprawa, ale myślę jakże gorący temat od naszego słuchacza wprost z Berlina, bowiem tam po mieście grasuje lwica. Jak się woła takiego kotka? Leo, wracaj do domu. Dzieci czekają, nie ma jak do kogo przytulić. A... Jakże poruszające, naprawdę, aż wszyscy zamarliśmy z przerażenia. Oby się posłuchał, czy tam posłuchała. Wydaje mi się, żeby się dowiedzieć, jak trzeba zwabić lwica albo lwa, to trzeba zapytać po kojota, ale tylko o poranku. No, już próbowaliśmy. Nie wiem, chyba nie słyszał, czy też nie słyszała. Hej! Kici, kici, taś, taś! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej w pozostałych sprawach 2 2 i 7 3, 18 minut po godzinie 17. Teraz na poważnie. Ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny Władimir Putin chce po raz piąty objąć urząd prezydenta Rosji. Jak napisał dziennik The Moscow Times, Kreml uruchomił procedurę reelekcji dyktatora. A więcej o tym Maciej Jastrzębski. Czy krwawy dyktator, który ma na sumieniu, jeśli w ogóle ma sumienie, śmierć tysięcy Ukraińców i swoich żołnierzy, wystartuje w wyborach prezydenckich w 2024 roku? Odpowiedź nie jest prosta, bo zależy od wielu czynników. Po pierwsze, jakież mogą być wybory w państwie prowadzącym agresywną wojnę i represjonującym własnych obywateli za każdy przejaw sprzeciwu wobec dyktatora? Ano żadne. To może być ewentualnie spektakl dla tych w Rosji i za granicą, którzy uwierzyli, że w Rosji działają jakieś mechanizmy demokracji. Po co to Putinowi? Taki spektakl daje mu poczucie się, że własny naród nie podniesie na niego ręki. Ukraińska agencja Unian przygotowała filmowy felieton, w którym opowiada o strachach męczących Putina, z których największym jest utrata władzy. Niewykluczone, że właśnie w tej chwili ktoś z bliskiego otoczenia Putina przygotowuje zamach stanu w Rosji. On rozumie, że swoi są dla niego najbardziej niebezpieczni. Politolodzy wymieniają nazwiska bliskich ludzi z otoczenia Putina, którzy mogą stać na czele puczu. Na pierwszym miejscu jest jego przyjaciel, miliarder, który stracił sporą część majątku w związku z zachodnimi sankcjami, Jurij Kowalczuk. Za nim premier Michał Miszustin i mer Moskwy Siergiej Sobianin. Putin i wybory to dla części rosyjskich niezależnych komentatorów dwa różne i nieprzecinające się zagadnienia. Dziennikarz Mediazony Dmitrij Treścianin tłumaczy, że Putin wszystkiego się boi. Boi się jechać na szczyt BRICS, bo mogą go aresztować, ale nie jedzie też z obawy o to, że nie będzie miał dokąd wracać. Brak wiary we własną władzę to też jest ważne. On jest na tyle nieufny, że uważa, iż powinien siedzieć w kraju, w swoim bunkrze i pilnować tronu. A nuż taki Miszustin przejmie władzę. Nie daj Bóg, jakąś Miszustin tam raz сейчас i zachwyci. Wróćmy do tekstów Moscow Times i innych rosyjskich mediów niezależnych, które podały, że Kreml przygotowuje kampanię wyborczą Putina. Współpracownicy dyktatora mieli dać jasne wytyczne urzędnikom. Dyktator musi zdobyć 80% poparcia. Mają na to pracować wszyscy, którzy są na garnuszku Kremla. Zadanie z jednej strony karkołomne, bo jeśli faktycznie Putina popiera około 25-30% Rosjan, to jak przekonać jeszcze 50%? Z drugiej wcale nie takie trudne. Przecież w Rosji od dawna nie ma uczciwych wyborów i komisja wyborcza ogłosi to, co jej napiszą kremlowscy kuratorzy. Rosyjski socjolog Walerij Sołowij stwierdził w swoim wideoblogu. Teraz odpowiadam na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że Putin pozostanie prezydentem do końca tego roku. O ile mnie wiadomo, prawdopodobieństwo jest mizerne. Natomiast jest wielce prawdopodobnym, że w przyszłym roku on nie będzie uczestniczył w żadnych wyborach, a i same wybory pewnie się nie odbędą, bo Rosjanie nie będą mieli głowy do prezydenckich wyborów. Nie do prezydenckich wyborów. Trzymając się jednak rzeczywistości, na razie Putin prowadzi wojnę, urzęduje, wydaje zbrodnicze rozkazy i razem ze swoimi ludźmi może planować spektakl pod tytułem wybory prezydenckie. I będzie to spektakl, po którym część Rosjan będzie biła brawo, a i na międzynarodowej arenie znajdą się tacy, którzy również chętnie uderzą dłonią w dłoń. Tymczasem Andriy Yusov, przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy, zapewnia, że wszyscy rosyjscy zbrodniarze wojenni zostaną postawieni przed sądem i ukarani. Zarówno strona ukraińska, jak i przedstawiciele Trybunału w Hadze zbierają na Ukrainie dowody tych zbrodni. Są to m.in. relacje świadków rosyjskich zbrodni. No jest oczywiste, że zbrodniarzem wojennym numer jeden jest osoba taka jak Putin lub warunkowy Putin oraz wojskowe i polityczne kierownictwo Federacji Rosyjskiej. Jak mówi Yusov, każda z rosyjskich zbrodni ma nazwisko sprawcy, nazwisko tego, który planował czy wydawał rozkazy. I wish that I could fly.

Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Sprawdzamy, co na drogach. A to wie Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Niełatwo podróżuje się autostradą A4. Utrudnienia pojawiły się między Rudą Śląską a Chorzowem. To 330 km. Doszło tam do kolizji dwóch osobówek i zablokowany jest jeden pas do Wrocławia. Uwaga również na korki pod Krakowem. To także A4. Tutaj zmotoryzowani zwalniają między Balicami a Zakopianką praktycznie w obu kierunkach. Takie same zatory. Zator mamy też na Dolnośląskiej i A4 na trasie z Legnicy do Wrocławia na wysokości węzła Kostomłoty. I przejeżdżamy na ekspresowe trasy. S2 Korek w Warszawie za węzłem Opacz w stronę wschodnią, a jadący na zachód, czyli w stronę A2, zwolnią za lotniskiem i przed Konotopą. Na S8 w stolicy zator w stronę Białegostoku od Bemowa do Żoliborza. Na S8 utrudnienia też między Rawą Mazowiecką a Podkonicami, gdzie osobówka uderzyła w bariery i zablokowała część trasy do Wrocławia. A na 12 mamy ruch naprzemienny między Sulejowem a Opocznem. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Sporo utrudnień w czwartkowe popołudnie. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. A już teraz po 17.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że sprawę pacjentki z Krakowa należy skrupulatnie wyjaśnić. Sytuację sprzed 3 miesięcy dotyczącą młodej kobiety obszernie opisały media. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała kobiecie telefon i laptop. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, których kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Policja opublikowała nagrania z interwencji w sprawie pacjentki z Krakowa. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informację o próbie samobójczej kobiety. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ochrona granicy polsko-białoruskiej była jednym z tematów polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych w Katowicach. Szef rządu podkreślił, że grupa Wagnera, która coraz liczniej pojawia się na Białorusi, jest rosnącym zagrożeniem dla Polski i wschodniej flanki NATO. Wśród tematów rozmów pojawiły się też m.in. ochrona granic przed nielegalną migracją, bieżące relacje dwustronne, kwestie regionalne i europejskie, energetyka oraz rozwój infrastruktury i obronności. Ukraina otrzyma pożyczkę w wysokości 1,5 miliarda dolarów od Banku Światowego, gwarantowaną przez rząd Japonii. Jak informuje premier Ukrainy Denis Szmyhal, odpowiednie porozumienie zostało już podpisane. Środki będą przeznaczone na wzmocnienie ochrony socjalnej i udzielenie pomocy ludziom w czasie wojny oraz na odbudowę gospodarki. W sumie grupa Banku Światowego wraz ze swoimi partnerami zebrała już 34 miliardy dolarów na pomoc Ukrainie. To był serwis Trójki. A więcej informacji za 28 minut o godzinie 18. W Trójce czas na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Robert Grzędowski. Trwa trzeci z ćwierćfinałów siatkarskiej Ligi Narodów. W Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu grają reprezentacje Japonii i Słowenii. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Polska-Brazylia. Na razie w meczu Japończyków ze Słoweńcami jest 1-0 w setach dla drużyny z Dalekiego Wschodu. W drugiej partii też ona prowadzi 2-1. Pierwszą wygrała 26-24. Przypominam, Japończycy byli największą rewelacją fazy zasadniczej Ligi Narodów. Skończyli tę część rozgrywek na drugim miejscu w tabeli. Wieczorem spotkanie Polski z Brazylią. Co przed meczem powiedział przyjmujący Kamil Semeniuk? Każdy z nas, wiedząc o tym, że w ćwierćfinale będziemy się mierzyć z tą reprezentacją, nie jest jakoś nie wiadomo jak przestraszony. Myślę, że jesteśmy pewni siebie, bo wiemy jaką silną jesteśmy reprezentacją, jaki poziom swojej siatkówki prezentujemy. I myślę, że jeżeli my zagramy to, co potrafimy najlepiej, to nawet Brazylia ze wsparciem Leala nie da nam rady. Początek meczu o 20:00. W Nowej Zelandii i Australii rozpoczęły się dziś piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet. W pierwszym meczu turnieju Nowozelandki wygrały z Norweszkami 1-0. W drugim spotkaniu taki sam wynik. Australia lepsza od Irlandii. Turniej na antypodach potrwa do 20 sierpnia. A w poniedziałek na kortach Legii w Warszawie rozpocznie się tenisowy turniej WTA rangi 250. Największą gwiazdą imprezy będzie rozstawiona z jedynką Iga Świątek. Jej ojciec Tomasz Świątek zapewnia, że Iga jest dobrze przygotowana do imprezy, choć potrzebowała odpoczynku przed intensywną częścią sezonu rozgrywaną na kortach twardych. Trzeba odpocząć, czasami ten jeden dzień w tygodniu, czy tam dwa jak są, to jest trochę mało. Po dużych imprezach mniej więcej wszyscy gdzieś tam łapią parę dni jakiegoś oddechu głębszego, no bo to robią sobie takie lekkie przerwy, żeby wejść w nowy, powiedzmy, cykl, tak? Liga musiała to zrobić, żeby chociaż zresetować głowę. W głównej drabince singla znalazła się również Maja Chwalińska. Ona otrzymała dziką kartę od organizatorów. Na kortach Legii wszystko już gotowe. Zawodniczki trenują na nowych kortach twardych przygotowanych przed tym turniejem. No to jeszcze sprawdźmy, co tam w pogodzie jutro. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, a najwięcej opadów w centrum i na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, a na termometrach od 18 stopni nad morzem, w centrum 22 do 25 stopni na Dolnym Śląsku. W audycji popołudniowej dziś zastanawiamy się, co może ukrócić wyścig słoni. Odnośnie zakazu wyprzedzania i czy to się kiedyś skończy. Moim zdaniem raczej nie. Nas po prostu gonią terminy, czas i takie rzeczy i myślę, że ten zakaz jest w ogóle bez sensu. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały nie tylko w tej sprawie, także w pozostałych, bowiem w Berlinie obława. Po mieście grasuje lew, czy też lwica. W założeniu, że lwicę wołamy tak samo jak lwa, odpowiedź mamy w polskiej kinematografii. Taś, taś. Czyli jednak klasyk. Hej! Kici, kici, taś, taś! W audycji popołudniowej 22 minuty pozostały do godziny 18. Ważne sprawy krajowe, także międzynarodowe nas zajmują. Ósme polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe odbyły się dziś w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem czeskiego rządu przekonywał, że obaj nadają na tej samej fali i oba państwa łączy coraz więcej. Tej konferencji prasowej po spotkaniu szefów rządów przysłuchiwał się nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Jakie najważniejsze myśli możemy przekazać po tej konferencji w Katowicach? Ja dodam jeszcze, że w Czechach takie spotkania określa się nie mianem konsultacji, ale wręcz wspólnych posiedzeń rządów obu państw, co też w jakiś sposób zacieśnia tę współpracę, tak? Tak, to też świadczy o randze każdego takiego wydarzenia. No a te tematy poruszane dzisiaj były podobne do tych, o których ministrowie i premierzy rozmawiali przed rokiem w Pradze. To przede wszystkim sytuacja na Ukrainie, współpraca w obronności, bezpieczeństwo energetyczne, czy też rozwój połączeń transportowych pomiędzy Polską i Czechami, a poza tym sprawy związane z aktualną unijną agendą, jak na przykład nielegalna migracja. I od tego zaczął swoje wystąpienie podczas konferencji prasowej polski premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że solidarność w Europie musi być właściwie rozumiana. W ten sposób nawiązał do rozwiązań omawianych na szczeblu unijnym, do unijnego paktu migracyjnego i zasady obowiązkowej solidarności. Posłuchajmy polskiego premiera. Rozwiązaniem problemu nielegalnej migracji nie może być zalegalizowanie nielegalnej migracji. To przecież oczywiste. Dlatego wspólnie kładziemy nacisk na to, na czym powinien opierać się model. Nasze wysiłki muszą się skoncentrować razem na ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. To był polski premier, a co ciekawe, jeszcze niedawno premier Czech otwarcie krytykował decyzje Polski i Węgier, które nie poparły unijnego paktu migracyjnego. Jeśli chodzi o migrację, to dziś w Katowicach była też mowa o dodatkowych środkach, które według szefów rządów powinny płynąć do Warszawy i Pragi z Brukseli w związku z przyjęciem przez Polskę i Czechy dużej liczby uchodźców z Ukrainy. Rozmawialiśmy dziś dużo o bezpieczeństwie, to podstawowa dzisiaj kwestia, tak mówił premier Morawiecki po tym, jak omawiał z premierem Czech, między innymi sytuację na Białorusi i obecność na Białorusi żołnierzy grupy Wagnera. To spotkanie pokazało, że Polska i Czechy, rosnące gospodarki w Unii Europejskiej, nauczyły się nie dać rozgrywać przez większych i że są silne dzięki wspólnym stanowiskom w kluczowych kwestiach geopolitycznych. Tak podsumował to spotkanie polski premier, do czego nawiązał szef czeskiego rządu. On powiedział, że oba kraje mają wiele wspólnych interesów. Posłuchajmy Petra Fiali. Dzisiejsze rozmowy znów pokazały, że wraz z Polską mamy szereg wspólnych interesów w Europie czy w NATO. Ale nie tylko to, bo łączy nas spojrzenie na większość spraw, łączy nas też głęboka przyjaźń, na czym możemy budować. Myślę, że to jest ważne, że to jest coś, na czym możemy stawiać. Jeśli chodzi o budowanie, no to z ust czeskiego premiera padła też deklaracja o szybkim zakończeniu prac na budowanym wciąż odcinku autostrady D11 przy granicy z Polską. To może być szczególnie interesujące w sezonie letnim, no ale to dopiero za kilka lat. Pierwszy etap ma być gotowy w 2025 roku, cały odcinek 3 lata później. A przypomnę, że jest to trasa, która będzie łączyć się na granicy z Polską S3. I dodam jeszcze na koniec, że oprócz tego było poruszanych wiele ważnych inwestycji, choćby w dziedzinie energetyki, takie jak interkonektor gazowy Stork 2, który ma połączyć Czechy z Polską. Polsko-czeskie międzyrządowe konsultacje w Katowicach śledził nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Bardzo dziękuję za relację. Pozdrawiam, do usłyszenia. Audycja popołudniowa za 17 minut 18, już za chwilę trójkowy komentarz dnia. za kwadrans 18, a zatem już teraz Rafał Tomański i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu. Ponownie, teraz naszym gościem będzie pan Mariusz Zielkę, dziennikarz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Komentujemy pański film, który ma tropić pedofilię wśród polskich celebrytów. Film nazywa się Bagno. Chciałbym od razu pana zapytać, czy dotarł pan, czy zna pan nazwiska tych, którzy kryli aferę, o której pan zrobił film? No tutaj trzeba by było odpowiedzieć troszeczkę szerzej, to znaczy wiele osób kryło tego człowieka przez 50 lat. Mówimy o aferze, która była ukrywana w Polsce przez 50 lat. Pierwszą taką osobą, która wiedziała o tym, o skłonnościach tego pana i nic z nimi nie zrobiła, to była jego żona, która dowiedziała się o tym w latach 70. i powinna to zatrzymać, nie pozwolić, żeby ten człowiek pracował kiedykolwiek w ogóle z dziećmi. Niestety nie zrobiła tego, dowiedziała się potem jeszcze dwukrotnie co najmniej o tym, że takie sytuacje mają miejsce i też z tym nic nie zrobiła. No później wielu, prawdopodobnie w tamtym też czasie jeszcze służby specjalne, które wydaje mi się, że chroniły tego człowieka. Nie mamy na to dowodów, ale trudno inaczej zinterpretować to, że nic się nie działo z niektórymi sprawami. Następnie prawnicy. Wielu prawników i całe środowisko prawnicze, w które ten człowiek wniknął. On jeździł na warsztaty z prawnikami, zaprzyjaźniał się z nimi, imprezował, tak, i miał szerokie kontakty, a zaprzyjaźnił się z dwoma bardzo wpływowymi prawnikami, panem Jerzym Stępniem, czyli byłym przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, i panem Krzysztofem Karpińskim, czyli prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Więc to są ogromne, niewpływowe osoby i ja nie twierdzę, że oni tuszowali jego przestępstwa, bo na to dowodów nie ma. Natomiast stanowili dla niego taką osłonę i on wnikał w te różne środowiska, również środowiska polityczne, żeby taką osłonę uzyskać. A w mediach, w filmie mówi pan o redaktorach naczelnych, od których odbijał się pan, chcąc pokazać tę historię. A czy jakieś konkretne osoby mogły być, ludzie, których znają Polacy również, którzy tworzą media w Polsce od lat, od dekad. Czy może pan kogoś wskazać konkretnie? Zależy, jak brzmi pytanie. Jeżeli pytanie brzmi, kto mógłby mieć interes w tym, może konkretne osoby, tak, żeby tuszowały tą sprawę, to jest bardzo ciężko wskazać takie konkretne osoby, dlatego że nie mamy dowodów, że one po prostu tuszowały daną sprawę z mediów. Tak, wiemy o tym, że zatuszował tą sprawę adwokat, który był wypromowany przez braci Sekielskich. To jest adwokat, który się nazywa Artur Nowak, i ten człowiek stał się pełnomocnikiem dwóch ofiar, pana Krzysztofa S. w 2018 roku, w czerwcu 2018 roku, i tą sprawę prowadził tak, żeby ta sprawa nigdy nie wyszła na światło dzienne. Ja jestem bezpośrednim tego świadkiem, dlatego mogę z taką pewnością, mam na to dowody, z taką pewnością mogę o tym powiedzieć. Ten człowiek zatuszował tą sprawę. I on był wypromowany potem przez braci Sekielskich w filmie Tylko nie mów nikomu. To jest bohater tego filmu, później bohater kolejnego filmu. I od tego czasu zaczęła się jego kariera praktycznie we wszystkich mediach. I ja próbowałem o tej sprawie porozmawiać z naczelnymi tych mediów, z panem Bartoszem Węglarczykiem, naczelnym Onetu, z panem Jarosławem Kurskim, naczelnym Gazety Wyborczej, z panem Michałem Samulem, naczelnym TVN-u, z braćmi Sekielskimi, z naczelnym gazety portalu OKO.press, który również promowało tego człowieka, i ci wszyscy ludzie nie chcieli poznać prawdy, nie chcieli ze mną porozmawiać, nie chcieli zobaczyć tej historii, jak ona jest wstrząsająca, jak przez 50 lat kryto wpływowego, ogromnie wpływowego pedofila, który zwyczajnie oszukiwał nas wszystkich i się ukrywał i krzywdził dzieci, a potem jak ta sprawa przez media się prześlizgała, nie można było jej ujawnić, nagłośnić, jak się to udało, bo ja się wyrwałem z tej zmowy milczenia, udało mi się to nagłośnić, potem nagłośniły to inne media, a dzisiaj one mówią, że o tym pisały, więc nie ma problemu, ale tak naprawdę naprawdę nie informowały właściwie o tej sprawie. Pozwoliły na to, żeby ten człowiek był bezkarny. Więc te wszystkie osoby, które wymieniłem, są współodpowiedzialne za to, że tej sprawy nie wyjaśniliśmy. A panu się udało dlatego, że własnym sumptem opublikował pan na internetowej platformie film? Czy to ja nie chcę mówić o sobie, bo to nie jest chyba taka, nie jest taka moja rola. Ja robię swoje, staram się tą sprawę wyjaśnić. To jest cały czas początek drogi, bo ten człowiek dostał zarzut prokuratorski i w tym momencie jest oskarżonym w sądzie, ale to jest cały czas początek drogi, żeby doprowadzić skutecznie do jego osądzenia przez sąd, tak? Żeby sąd rzeczywiście mógł cały ten materiał dowodowy zbadać. Mam nadzieję, że zbada, również w sprawach przedawnionych, bo trzeba jeszcze wspomnieć, że wiele przestępstw, których ten człowiek się dopuścił, zbrodni na dzieciach, niestety ich karalność uległa przedawnieniu i nie można już go za to ścigać. Natomiast ściga się go za sprawę z 2017 roku. Czy to będzie skuteczne, czy uda się go osądzić, no to zobaczymy w sądzie. We wczoraj opublikowanej rozmowie w tygodniku Solidarność pisze pan, że chce być sumieniem narodu. Znaczy sumieniem tych ludzi, którzy to tuszowali. Chciałby pan być sumieniem narodu w tej sytuacji? Narodu chyba nie, bo ja jestem skromnym człowiekiem, naprawdę prostym chłopakiem z małego miasta, który nie rości sobie żadnych praw do czegokolwiek. Natomiast chciałbym być sumieniem mediów, dlatego że pochodzę z tych mediów. Jestem dziennikarzem od 30 lat. Starałem się w tych mediach wykonywać swoją pracę jak najrzetelniej umiałem. Nie mam żadnych błędów, żadnych pomyłek dziennikarskich. Wygrałem wszystkie procesy i chciałbym doprowadzić do zmian w tych mediach, żeby te media nie kompromitowały się, bo w tak wizerunkowej, tak dużej wizerunkowej wpadki jak ta, jak ukrywanie tego pedofila, nie wyjaśnianie tej sprawy przez tyle lat, nie zrobienie w zasadzie niczego, żeby ten człowiek poniósł odpowiedzialność, to jest po prostu sprawa wstydliwa, wizerunkowo nie do obronienia. Ja nie wiem, jak te media się chcą wybronić, nie chcą ze mną rozmawiać, media unikają tego tematu, próbują przykryć w ogóle tą sprawę. Prawie żadne z tych mediów nie poinformowało o tym, że ten film w ogóle powstał. Dzisiaj obejrzało ten film prawie 400 tysięcy osób, a one udają, że tego nie ma. Emisja w TVP nastąpiła tego filmu i tak samo ta reakcja jest praktycznie żadna. Nie możemy doprowadzić do dyskusji. Próbuje się tą sprawę przykryć. TVN zaraz po emisji filmu wypuścił nieprzygotowany materiał o sprawie aborcyjnej, która naprawdę dzisiaj się skończy kolejną wizerunkową wpadką, bo politycy to podchwycili. To jeszcze szybkie pytanie na koniec. Tak. 20 sekund. O czym będą kolejne części pańskiego dokumentu, które pan zapowiada? Będą o kolejnych sprawach pedofilskich, o sprawach tuszowania spraw pedofilskich w elitach, o tym, jak systemowo są kryte i tuszowane tego typu przypadki. Będzie tutaj dużo spraw. Myślę, że jedna, dwie części tego filmu co najmniej powstaną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mariusz Zielkę, dziennikarz, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Rafał Tomański. W audycji popołudniowej dziś między innymi mówimy o wyścigu słoni. Problemem polskich autostrad nie są ciężarówki wyprzedzające się, bo faktycznie ten manewr trwa trochę długo, ale prędzej czy później ciężarówka zjedzie na prawy pas. Największym problemem są kierowcy samochodów osobowych, którzy uporczywie trzymają się lewego pasa, nawet kiedy nie wyprzedzają, a drugi problem to zbyt małe odstępy między pojazdami. To jest dla mnie główna przyczyna małej takiej przepustowości na autostradach w Polsce. Ja wierzę, oni tańczą wciąż, oni żyją swoim życiem i dopłyną tam, gdzie chcą. I wierzę w ich podwodny świat, a orkiestra, która grała, do tej chwili. Nieprawda, że już.